Kabla ya kuzungumzia masala dhaman na kafala, tukimalizia swala la rehani kuhusiana mapato au manufaa ya bidhaa iliyowekwa rehani, wanawachuoni wameikhtilifiana kwamba ni nani atakayenufaika na zao zao lililopatikana kwenye hiyo rehani. Pengine ng'ombe wa maziwa, au pengine umepewa farasi au shamba. Wanaochuoni wamekhtalifiana. Hanabila, wanaochuoni katika madhhabi ya Hanbal, wao wanasema kwamba manufaa itajuzu kwa yule mshika rehani, yule ambaye amekopesha akawekewa rehani kwake, itajuzu kwake yeye kunufaika na ile rehani endapo kama ikiwa ni kipando au ni mnyama kukamuliwa mathalan, endapo atakapokuwa yeye ndiye aliyetoa matumizi, kwa sababu ya hadithi tuliyotaja, adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idha kana marhuna wa labanu ad-darri yushrabu binafaqatihi idha kana marhuna wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa, al-hadith 'inda al-Bukhari. Kwa hadithi hii Hanabila wanasema unaweza kupata manfaa, ukanufaika pingine na shamba lililokuwa rehani, au mnyama aliyekuwa rehani, mnyama yule ukampanda kama ni katika wanyama wanaopandwa, au ukanywa maziwa yake kama akiwa ni katika wanyama ambao hutoa maziwa, lakini kwa sharti ikiwa wewe ndiye unayetoa matumizi yake, ndiye unemlisha, unasimamia kuhudumiwa na huduma zake mbalimbali. Kama huduma unazitoa wewe, basi wewe utapata yale manfaa. Unafahamu? Wanawachuoni wengine Hanafiya, Malikiya, Shafiiya wanasema la, pato lote linalopatikana kwenye rehani hilo ni la mwenye rehani, mwenye hiyo mali, sio huyo aliyekewa rehani, aliyeshika rehani, huyo hawezi kuchukua chochote. Yule mwenye ile rehani yake ndiye atakayenufaika nayo. Vivyo itakavyokuwa, wakataja hadithi la yughlaqu ar-rahnu min sahibihi alladhi rahalahu, haitafungwa rehani kwa yule mwenyewe ambaye ameiweka ile rehani. Lahu ghanamuhu wa alayhi ghurmuhu, nasema yeye akataja hadithi hii, ni lake yeye pato lake na faida yake, na ni wajibu juu yake matumizi yake, gharama zake. Lakini hawa wakajibiwa kwamba hadithi mnayotegemea haikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walitegemea Hanabi ni hadithi sahihi katika Bukhari. Na katika nukta kama hizi ndio mara nyingi utaona kuna khilafu za wanawachuoni. Baadhi ya wanawachuoni wanaweza kuegemea hadithi wakaifanya ni hujja, lakini ikihakikiwa kwamba haikuthibiti. Kwa hiyo maadamu haikuthibiti, ile iliyothibiti itakuwa ndio hujja katika Uislamu. Kwa hiyo hilo jambo lipo, hilo jambo lipo. Lakini kauli iliyo na nguvu ni kwamba hata huyu aliyeshika rehani anaweza kunufaika na ile rehani endapo akiwa yeye ndiye anayetoa huduma za kitu hicho. Kama hana huduma yoyote, ni ile pesa yake tu aliyoitoa, hata ruhusiwa kunufaika na kitu hicho. Haya, sasa ngone katika sehemu ya dhamana . Anasema wa dhamana, na dhamana, na hii ni kipengele kingine cha wathika. Kuna wathika wa rehani, wathika wa dhamana. Wa dhamana, na dhamana, an yadhmana alhaqqa an alladhi alayhi, ni kuidhamini haki, kumdhamini yule ambaye iko juu yake, yani imemwajibikia juu yake, kuidhamini haki ambayo imemwajibikia yule ambaye imemwajibikia juu yake. Huyu fulani, huyu anadaiwa, huyu ana deni. Wamekuja wale ghurama wa deni, wanadai haki zao, wamepeleka kadhia hii kwa kadhi, au wamemfuata mwenyewe yule mdaiwa, hana kitu, kaona kwamba anasumbuliwa au anadhalilika, wakasema basi jamani, kwa hisani zenu mimi nitalipa deni lake. Au ukienda kwa kadhi ni mahakama, ukatoa uthibitisho kwamba mimi nitamlipia deni lake, hiyo ni dhamana, kwa sababu wewe unadhamini haki ambayo haki kwa yule ambaye imemthibitikia haki juu yake, unamdhamini yeye, umlipie haki yake, inaitwa adh-dhaman. kuna taratibu zake na masharti yake na kuna hukumu zake. Hapa hakutaja hili, kaeleza kidogo tu kama hivi basi. Lakini mfano ukimdhamini mtu bila ya ridhaa yake, amkukubaliana kuna huyu ndugu yangu adaiwa kweli kweli, basi labda shinda hivyo, labda ile 100 bwana hizi hapa, wewe una haki ya kumfuata bwana, nimekulipia 100 nilipe leo. Kwani nilikwambia mimi? Nikwambia nilipie. Ihsan kiweza kukuruka hapa, mimi sijakwambia, lakini wewe hujui nimekopa kwenye mazingira gani, kwa nini ukalipa tu? Ihsan ikabadilika ikawa ni isaa tena. Lakini inawezekana utakuwa umefanya ihsani katika hilo, lakini sasa huna haki ya kumfuata huyu kwambie nilipe. Haya hayakutajwa hapa, lakini vitabu vingine vyafafanua hivyo. Haya, walkafala, na jambo hili limethibiti kwenye Qur'ani na kwenye sunna na kwa ijma kwenye dhamana, eh? Ushahidi wa hilo ni pale Allah tabaraka wa taala alipoeleza katika surati Yusuf, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَكَسَمَ وَالِي مَاذَا تَفْقِدُونَ سِيَ إِنَّكُسَ كِتُ غَانِ مِكِكُسَ قَالُوا نَفْقِدُ سُوَاعَ الْمَلِكِ وَكَسَمَ سِيسِي تُمِكِكُسَ تُمِكُسَ إِلَى بِشِي يَا مْفَلْمِ إِمِپُتِيَا سَسَ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ نَأَتَكَيْلَتَا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ نَأَتَكَيْلَتَا حِمْلُ بَعِيرٍ أَتَطَأَ يَهُ تِكَ يَنْغَامِيَا يعني ngamia kamili mwenye mzigo atapewa. Ule ngamia ana kiwango chake cha kubeba, kwa vile akibebeshwa mzigo wote ule uliokujua ngamia atapewa yeye. Himlu ba'ir wa ana bihi za'imun, na mimi ni mwenye kudhamini hilo, tatoa kitu hicho, mimi ndio mdhamini wa jambo hilo, dhamana. Huyo atakayeleta mimi nitampa. ولمن جاء به حمل بعير يشهد من القران لا حديث له يا سلمة بن اكوع بين شهيد ويلهذا كما تلقوا مبل ذا متوم صلى الله عليه وسلم لكلت جنازه اكسما watu akasema ya rasulullah salli alaiha bisaliye jenaza hili mtume صلى الله عليه وسلم akauliza hal taraka shay'a kubana ameacha kitu qalu la akasema hapana hajaacha kitu قال هل عليه دين ثم صلى الله عليه وسلم اكاولز جه انا juu yake deni anadaiwa huyu قالوا ثلاثه دنانير وكسم انادايوا ديناري 3 huyu قال صلوا على صاحبكم سم صلين يا جماعه مش عايز كمصلي ابو قتاده رضي الله تعالى عنه وكسم صلي عليه يا رسول الله مصلي يا رسول الله وعلي دين يكون juu yangu deni lake mimi nitamlipia فصلى عليه ثم صلى الله عليه وسلم كما صلي صلي عليه يا رسول الله ودينه علي هapo ni mwanzo mwanzo, lakini baadaye mtume صلى الله عليه وسلم alitoa ofa kwa waislamu wa zama zake kwamba man taraka malan fali ahli, atakayeacha mali itakuwa hiyo ni familia yake warithi wake, wa man taraka daynan aw dhaya'an fa alayya fa ilayya wa alayya, mnakiwa wakariri fa alayya wa alayya فإلي وعلي أو فعلي وإلي, atakayeacha mali atakayeacha madeni na watoto basi deni litakuwa nitalibeba mimi, matumizi ya watoto nitayabeba mimi, kwa sababu yeye ndiye mtawala. Mtume صلى الله عليه وسلم kwa mtu akifa ameacha madeni, nani analipa? Yeye صلى الله عليه وسلم. Ameacha watoto, basi yeye atasimamia swala kulipa na kuwalisha watoto na familia. Mwisho ilikuwa hivyo kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, na hii ni haki ya dawla kwa raia wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa ni ushahidi wa kuonyesha kwamba mtu akidhamini deni khalas yule anayedaiwa ametakasika, adaiwi tena, ameshasemeka. Na ushahidi wa hilo ni Abu Qatada amebeba deni la yule aliyekuwa Mtume صلى الله عليه وسلم amekataa kumswalia kwamba ya rasulullah salli alayhi ya rasulullah wa fa alayya dainuhu, ni juu yangu mimi deni lake. Kisha akaendelea katika mlango wa kafara, al kafara yaltazima bi ihdari badani al khasmi Kafala maana yake ni mtu kujilazimisha kuuleta mwili wa hasimu, kuuleta mwili wa hasimu, kiwiliwili cha hasimu, kwamba mimi nitamleta huyu. Mshatu wa maelezo kwa mwanzo, mtu amefanya jambo, anatakiwa wajibishwe, kwa maana mathalan amemjeruhi mtu, kuna kisasi au ameua mtu, sasa anatakiwa asimamishiwe kisasi juu yake. Kuna haddu ya kadhi, amemtukana mtu, amemsingizia machafu, hana bayina. Kwa hiyo kunafanyika tahqiq, uhakiki wa lile jambo mpaka kufikia hukumu, kwamba sasa hukumu imetolewa baada ya kufuatiliwa na kuhakikiwa, kwa sababu kuna hay'atu at-tahqiq wa ad-di'a'i al-'am katika Uislamu pia ipo. Hiyo ni katika sehemu ya qadhi na kitengo maalum, kitengo kwa ajili ya kupokea madai, yani malalamiko. Ukitaka malalamiko yako utayapeleka hapo na kuhakiki, hay'atu at-tahqiq wa ad-di'a'i al-'am. Kwa hiyo anahakikiwa, anapelelezwa, yani kama hivi vitengo hivi vilivyopo katika serikali, kuna DCI na walio chini yake, RCO na wengine wale chini, wale wanafuatilia yale madai, malalamiko mpaka sasa kuna mahakamani. Kwa hiyo na katika Uislamu kuna hivyo hivyo, wanafuatilia mpaka itakapokuwa imekamilika, anapelekewa kadhi, faili hili hapa na mtu fulani, kwa mujibu wa ushuhuda na mashahidi tuliowahoji, wapo tayari watakuja, kadhi iko hivi, kadhi anatoa hukumu. Sasa huyu mtu huyu, kwa kuwa kuna kisasi juu yake, anatakiwa wakati wote wa tahqiqi huu awe amezuiliwa ndani, awe ni mahbus. Mahbus neno la kisheria au neno la Kiarabu, kwa mwenye kufungwa au mwenye kuzuiliwa. Kwa atazuiwa kwanza. Sasa ukaona huyu bwana ana mambo yake, ana watoto, ana shughuli zake. Kama atakuwa ni mahbus, mambo mengi yataharibika. Wewe ukaingia kati, mimi nitamleta. Wewe unasema hivyo, unaitwa kafilun, sio kafiri. Kafilun, wewe ni mdhamini, na kile kitendo ulichokifanya ni kafala. Wewe ndio unasema wa anjaltazima, ni kujilazimisha, bihadhari badani lkhasmi, kuleta mwili au kukileta kiwiliwili cha khasmu, kukileta pale. Haya, amemaliza, sio? Walkafala tunaltazima bihadhari badani lkhasmi, qala sallallahu alayhi wasallam, az-za'imu gharim. Amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, mwenye kudhamini ndiye mwenye kughalimu, mwenye kulipa. Wazaimu gharim, hadithi akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah, na amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-ariyatu mu'adda wal minhatu mardudda wad daynu maqdiyun wazaimu gharim fa kullun minhumā dhamin, kila mmoja katika hao wawili, mwenye kufanya dhamana na mwenye kufanya kafala, ndiye mwenye kudhamini. Yeye atadhamini, kama mali haikuletwa atatoa yeye, atadaiwa yeye. Kama huyo bwana akitakiwa, yeye ndiye atakemleta. Illa inqama bimaltazama bihi, isipokuwa akitekeleza kile alichojilazimisha nacho. Kwa maana kwamba kama alikuwa anadaiwa huyo, akasema atalipa yeye, akalipa kweli, au yule anayedaiwa akalipa, yule anayedaiwa, yule ambaye wewe umemdhamini akalipa, au abraahu au alimsamehe, au abraahu sahibul haqqi, au alimsamehe yeye yule mwenye haki. Kwa maana kwamba wewe umechukua dhamana ya kwamba utamlipia ndugu yako pesa anazodaiwa, alafu yule anayedai akasema basi nimekushakusamehe bwana, atakuwa amesameheka. Au bari al asilu, au ilisameheka ile asli imesameheka. Kwa maana kwamba yule anayedaiwa amesamehewa. Wewe ulichukua dhamana, sasa yule anayedai akamwambia yule anemdai wa asli, bwana mimi nimekusamehe wewe, hata kama ulibeba dhamana kwamba utalipa, maadamu yule kasamehewa, wewe basi tena. Umeeleweka? Kwa maana kwamba yule mdaiwa akitimiza ahadi yake, kwa mfano alitakiwa aende kwenye mahakama, alikwenda na wewe ulidhamini hilo, sasa yeye alikwenda, basi hutadaiwa tena hapo. Au yeye alitakiwa alipe, wewe ukasema kwa sababu hana, ukasema mimi nitamlipia, alafu kabla hujalipa akalipa yeye, wewe utakuwa umesalimika katika hilo. Na vivyo hivyo atakapokuwa yule mwenye haki amemsamehe huyu aliyedhamini, bali mimi nimekusamehe, maadamu ni wewe ndio umedhamini, basi nimekusamehe. au akamsamehe yule mwenye kudaiwa wa asli. Wewe umebeba dhamana, lakini yule wa asli akasamehe, basi bwana nimekusamehe, mambo yaishe, basi huyo atasameheka. Nadhani itakuwa imeeleweka hii darasa. Inshallah kwenye darasa nyingine tutakuja kusoma masuala ya watu kuzuiwa mali wasifanye matumizi kwa sababu ya kufilisiwa au kwa sababu nyingine. Mtu mazali yake anaweza kuifreeze akaunti zake zile asitumie. Bwana wewe basi usifanye chochote katika mali yako, ima kwa sababu ni muflis au kwa sababu ni mtumia ovyo. Sheria ya Kiislamu pia inaangalia mambo hayo. Kwa hiyo ni mlango unaofuatia katika mlango wa bei. Wallahu ta'ala a'lam. Hapa nasema je, ukimgonga mnyama kwa bahati mbaya utamlipa? Naam, utalipa ikiwa mwenyewe anataka kulipa. Na atafaa kwa rehani? Naam, utakayelipa atakuwa rehani, kama hadithi tulisoma hapo katika. Na nasema na hadithi ya Mtume SAW inasema imeruka patupu damu ya mnyama. Naam, imeruka patupu damu ya mnyama, kwa maana kwamba mnyama kama ataharibu vitu vya watu, unakuja mbuzi wewe umeweka bidhaa zako akala pale, maadamu wewe hukuzembea, mnyama akiharibu basi wewe hutalipishwa. Mnyama ameingia kwenye shamba amekula mahindi, wewe hutalipishwa ikiwa huo ni wakati wa mchana. Wanachoona tofauti ni sema wakati wa usiku ghaliban watu kwa majumbani mwao, wakati wa mchana watakiwa ulinde shamba lako. Sio basi ni ugomvi wa wakulima na wafugaji, yaani masala kama maelezo pia, sio?